Сеятелят. Утринно слово от учителя, държано на 18 декември 1932 година в София. Ще прочета 13 глава от Евангелието на Матей. Размишление. В същия ден излезе Исус из къщата и седеше край морето. Първи стих. Какво знание може да се придобие от излизането на човек от къщи? Кой от вас не е излизал от къщи? И седеше край морето. Кой от вас не е седял край морето? И събраха се до него много народ. Втори стих. Че и около вас се събира много народ. Това са все загадки. Къщата представлява физическия свят, от който трябва да излезеш, т.е. да се освободиш от неговото влияние и ограничение. После отиваш при морето, друг един свят, света на желанията. Там започваш да пресяваш желанията си. И събра се до него народ много. Народът представлява твоите мисли и желания, които се събират около теб. Това е тълкуване. Когато човек попадне в тълкуване на истината, тя всякога хвърля светлина. Значи, това, което хвърля известна светлина в живота, то е истина. Това, което не хвърля светлина, не е истина. Ето защо, когато човек се намира в тъмнина, трябва да носи светлина със себе си. Когато дойде божествената светлина, въпросът е уреден. Така, щото влезе да седна в ладията, а всичкия народ стоеше на брега и говори много с притчи. Втори и трети стих. И досега още вие не сте разгадали притчите на вашия живот. И седеше край морето. Всеки ден и вие минавате и заминавате край морето. Всеки ден имате едно добро, приятно разположение на духа си, което после изгубвате. Защо става това, не знаете. Всеки ден забогатявате и осиромашавате и не знаете защо забогатявате и защо осиромашавате. Всеки ден светлината иде при вас и ви напуща. Защо става така? Не знаете. Това са все загадки. Казвам. Има нещо, което вие не съзнавате. Кое е то? Че някога сами загасвате свеща си и оставате на тъмно. Вечер, като си свършите работата, вие сами си загасвате свеща. Това е вреда на нещата. После ви дойде на ум да запалите свеща и я запалвате. После пак я загасвате. Някога ви дойде мисълта да гори свеща и тя гори. Във ваш интерес е тогава да гори. Понавик вие завъртате ключа на светлината и после търсите човек отвън да дойде да ви отвори ключа. Като ви говоря днес, ако съм евангелист, ще кажа: вие трябва да се молите, да се обърнете към Бога, това да направите, онова да направите. Обаче хората, които слушат тази проповед, ще се обидят. Ще си кажат: ние знаем какво да правим, няма защо да ни говори това. Защо проповедникът казва на слушателите си, че трябва да се молят и да се обърнат към Бог? Представете си, че вие сте длъжници на този, който ви казва, че трябва да платите дълговете си. Като плащате дълговете си, той забогатява. Като ви казва да се молите, проповедникът има предвид да платите дълговете си. В случая, Който има да взема е по-богат от онзи, който има да дава. И в обикновения живот майката е длъжницата, а детето – кредиторът. Детето казва: «Плащай тук!» И майката плаща. По 3-4 пъти през нощта тя става плаща полиците си. Вие се чудите защо става това. Така е. Майката трябва да се събужда по няколко пъти през нощта да изплаща полиците си. Като ги изплати, тя е вече свободна от детето си. Ами и като изплатим полиците си, какво ще правим? Ще почивате. Тогава никой няма да ви безпокои, ще бъдете свободни от всякакви задължения. Ще кажете, че когато хората изплатят дълговете си и не знаят какво да правят, ще задлъжнеят наново, за да има какво да плащат. В това отношение вие приличате на онази домакиня, която като изчистила къщата не знаела какво да прави. Всеки ден отивала да пръска с вода тук, там и си отваряла работа. Па и всеки човек, като стане праведен, казва: «Какво ще правя сега? Трябва да направя малко грехове, за да има какво да изправям». Едва си станал праведен, дойде някой, кажеш една горчива дума и след това отново трябва да се чистиш. Както си вървиш, влезе в ума ти една мисъл, че имаш да вземаш пари от някого. Срещнеш го и му кажеш една обидна дума. Тя разваля цялата ти работа. Това са общи положения, от които човек трябва да научи какво може да прави, като очисти къщата си. Питам: какво ще прави след като изтече платното си? Все трябва да прави нещо от това платно. След като разкопаете лозето си, какво трябва да направите? Мнозина казват: «Ние вече сме остарели, няма какво да правим». Какво е старостта? У вас стои мисълта, че стар човек е този, на когото краката не държат вече, има ревматизъм, мишия, главоболие или коремоболие. Погледнеш го, устните му посинели, кръвообращението му не е правилно, цял трепери. Той се нуждае от услугите на други, да му палят печката, да му чистят стаята, да му оправят леглото. Днес му услужват, утре му услужват, докато един ден замине за онзи свят, там да разреши въпросите си. Един ден, като се върне от другия свят, ще каже: «Както отидох, така се връщам». Връща се той, но като малко детенце, което също се нуждае от чужда помощ. И като си отиде, беше слаб и хилав, и сега като се връща, пак е безпомощен. Ще кажете, че нищо не знаете. Аз наричам вашето знание гайдарско. Гайдарчията носи своята гайда в джоба си, като я надуе, тя се разширява и започва да свири, вдига шум надалече. Той свири с нея, но заслугата не е на гайдата, а на гайдарджията. Той вкарва въздух в нея, надува я и свири. После я натиска, въздухът излиза от гайдата и тя млъква. След това той я свива, слага я в джоба си. Значи гайдата свири, когато гайдарчията иска. Какво ви ползва знанието на гайдарчията? Сега ще засегна един въпрос, върху който вие най-малко се спирате. Казвам: човек кани своето нещастие с 100 бъклици. Например, според хиромантията на ръката на една мума или на един момък, писано е, че не трябва да се женят. В невидимия свят, като разглеждали съдбата на момъка или на момата, определили да прекарат този живот без женитба. Затова именно не им е даден никакъв кредит. Обаче, като дойде на земята, този индивид казва: всички хора се женят и аз трябва да се оженя. Ако е мома, която не трябва да се жени, природата я създава малко грозничка. Въпреки това, тя започва да си докарва черни веждите си, маже лицето си и червисва устните си. Тя прави това с цел да се продаде. Сгоди се за един момък, но работата не върви. Той я напусне. След един месец се сгоди за друг, но и той я напусне. Така тя се сгодява за трети, четвърти и пак се разгодява. Най-после тръгне по гледачки да пита защо не може да се ожени. Защо Господ я е направил толкова нещастна? Тя иска да се продаде, но не може да намери купувач. Когато един търговец купува на едро добитък, какво ще прави с него? Ще го продава. Следователно, като влезеш в ръцете на касапина, какво ще направи той с теб? Ще ти вземе кожата и ще я продаде. Все ще спечели нещо от теб. Както виждате, чрез своите чрезмерни желания, вие сами си създавате нещастие. Затова трябва да се научите как да въздържате тези желания. Искате да реализирате много ваши желания. Така вие си създавате сами своето робство. Значи ние не трябва да се женим. Не. Трябва да разберете, що е женитбата. Да купуваш и продаваш, това е въпрос на отношение между хората. Тъй, както съвременните хора решават въпроса за женитбата, не зная какво понятие имат те за нея. Жената е отворена врата за мъжа да намери Бога. И мъжът е отворена врата за жената да намери Бога. Щом влязат през тази врата, те намират Бога. Втората врата, през която мъжът и жената могат да намерят Бога, това са децата. Тъй, щото ако мъжът е врата за жената да намери Бога, а жената врата за мъжа да намери Бога, женитбата има смисъл. И ако детето е врата, през която майката трябва да мине, за да намери Бога, женитбата има смисъл. Обаче, ако ти се жениш, за да бъдеш щастлив, знай, че ще намериш нещастието си. Ако в този смисъл женитбата представлява едно стабилно положение, така ли си са всъщност? Мъжът днес е жив, утре ще замине за другия свят или ще отиде някъде на работа. Може да го назначат някъде на служба, далеч от жената, или на земята, или на небето. Така може да бъде назначена на работа и жената, и детето. Питам, като ви назначават на служба, можете ли да се жените? Така трябва да разбирате женитбата, за да съградите един щастлив дом. Че живеете в една овчарска колиба за една-две години, това не е никакъв дом. Тъй, щото, ако хората разбираха женитбата в правия смисъл на думата, тя е степен за разбиране на Бога. Запознаването с един приятел, какъвто и да е той, това е пак стъпка към придобиване смисъла на живота. Вън от това разбиране, както и да гледате на женитбата, все ще има нещо необяснимо. Все ще се явят противоречия, които ще останат неразрешени. Ако носите вода в една стомна, то е временно положение, което се отнася само до водата. Ще дойде ден, когато няма да имаш нужда от тази стомна. Кога? Когато си здрав и можеш да се движиш бързо. Тогава ще отидеш на Витоша и ще се напиеш с хубава витушка вода. В този случай имаш ли нужда от стомна? Прескочиш набързо, напиеш се с вода и се върнеш. Следователно, ако имам малка стомна, с която си служа, това показва, че мястото, където я нося, е близо. Ако стомната е голяма, мястото е далеч. Ако пълниш бъчва с вода, мястото е още по-далеч. Искам да уредя живота си. Колкото повече желаеш да го уредиш, толкова по-далеч е твоето щастие. Колкото по-богат искаш да станеш, толкова по-далеч е твоето щастие. Нито сиромашията може да те приближи към щастието. Не е въпрос да бъдеш сиромах. Когато употребявам думите богатство и сиромашия, аз имам предвид два метода, които приближават човека към Бога. Ако чрез богатството не можеш да се приближиш към Бога, то не е истинско богатство. И ако чрез сиромашията не можеш да се приближиш към Бога, и тя не е истинска сиромашия. Те не разрешават въпроса. Ако отиваш при Бога с богатството си, ще даваш. Ако отиваш с сиромашията си, ще вземаш. Като богат ти ще минаваш край болни и ще им даваш здраве, а те ще ти благодарят. Като сиромах ти ще бъдеш болен. Здравите ще минават край тебе, ти ще вземеш от тяхното здраве, т.е. от тяхното богатство и ще им благодариш. Ако седиш на едно гише като в банка и кой как мине край тебе взема чекове, какво ще бъде твоето положение? Докато чиновникът взема чекове, той е сиромах. Но щом започва да ги изплаща, той е богат. Едновременно той изпълнява две служби. Той взема чековете, проверява ги и после ги дава. Ако не е честен, той казва на получателя: аз ти дадох чек, без да му го е дал. Честният казва: аз съм чиновник на Бога. Той е човек, който работи правилно, взема и дава. Казвам: считайте, че богатия и сиромахът са чиновници на специални гишета, където трябва да изпълняват честно и точно длъжността си, без да задържат стотинка за себе си. Това значи да си богат и сиромах. Ако при сиромашията можеш да задържиш нещо за себе си, ти не си човек. Ако е за кражба, и богатия, и бедният могат да крадат. Казваш: аз не искам да бъда сиромах. Че кой иска да те направи сиромах? Аз не искам да бъда богат. Кой от вас не е богат? Всеки от вас има по 50-60 кг материал на гърба си. Тази материя, която имате, е по-ценна даже от радия. Знаете ли колко струва килограм радия? Само тялото ви струва милиарди. След това идете да се оплаквате, че сте сиромаси. В главата си имате мозък, който постойно с нищо не може да се сравни. Той е от такова вещество, за изработването на което са нужни 3-4 хиляди години, и то ако работят всички фабрики в света. И не знае дали биха изкарали такова вещество, от което е съставен мозъкът. Може ли да се оплаквате при това положение, че сте бедни? Вие не можете да ме заблудите. Казваш: беден човек съм, нямам никого в света, нямам 5 пари в джоба си. Не, ти си богат човек. Извади мисълта за сиромашията от главата си. Замени тази мисъл с друга, че си богат. Според мен, който иска да бъде богат, нека мисли, че е богат. Който иска да се освободи от богатството, нека мисли за сиромашията. Следователно, ако искате да се освободите от богатството, нямам нищо против това. Който говори за сиромашията, той е богат. Това е правилно. Когато чуя някой да говори, че е сиромах, аз зная, че той е много богат. Той иска да стане сиромах, затова говори за сиромашията. Като наблюдавам хората около мен, виждам, че повечето са богати. Аз желая да видя край себе си един сиромах. В България още не съм срещал сиромаси. Обаче всички българи минават все за сиромаси. Като говоря върху тези работи, ще ви се сторят много чудни. В това отношение вие приличате на един момък, който обикалял край къщата на своята възлюбена. Като отивал там, той забравил да се среща. Защо? Защото постоянно мислил за нея. Какво лошо има в това, че е забравил да се реши? Когато момъкът бил сресан, той не виждал своята възлюбена, а когато не бил сресан, той всякога я виждал. Това е моето тълкуване. Ето, излезе се ятелят да сее. Когато сееше, едно падна край пътя и дойдоха птиците и го озобаха. Друго падна на камъните, където нямаше много пръс и наскоро изникна, защото нямаше дълбочина от земя, а като изгря слънцето припламна и понеже нямаше корени, изсъхна. Друго път падна в тръните и пораснаха тръните и заглушиха го. Друго падна на добра земя и даваше плод. Едно 100, друго 60, трето 30. От 3 до 8 стих. Какво означава това семе, което паднало на пътя? Семето на пътя, това са крайните материалисти, които от сутрин до вечер мислят само за материалното. Семето, паднало на камениста почва, означава идеалистите, които фантазират, които градят въздушни кули. Семето паднало в тръните, това са моралистите, които говорят за морал, как трябва да се живее за Бога, как да си уредим живота, как да мебелираме къщите си, как да се обличат хората с хубави дрехи и обувки. Всеки изнася кирливите ризи на другите. Казват, човек не трябва да изпълнява дълга си само към външните хора, но да живее добре с жена си и с децата си. И пристъпиха учениците му и рекоха: защо им говориш с притчи? 10 стих. А той отговори и рече им: защото вам е дадено да познавате тайните на Царството Небесно, а тям не е дадено. 11 стих. Това значи да се разбере вътрешния смисъл на нещата. Какво разбирам под вътрешен смисъл? Ще ви обясня с един пример. Представете си, че една боболечица е затворена в една малка дупка. Пред тази дупка има още много дупки и все тъй малки. За да излезе навън, боболечицата трябва да мине през милиони дупки, една от друга по-малки. Всяка дупчица е като тунел. Какво ще постигне боболечицата, като мине през всичките дупчици тунели? С тази форма, която има, тя не може да мине през всички дупчици. Формата ѝ трябва да се видоизмени. На същото основание казвам, и човек, за да разбере вътрешния смисъл на нещата, трябва постоянно да се видоизменя. Ето и окултистите и теософите казват, че човек има 7 тела. Физическо, етерно, астрално, умствено, причинно, т.е. състояние на нирвана и други. Много хора, като дойдат до причинното тяло, са като пред една дупка, където по-нататък не могат да минат. Мнозина са се опитвали да опишат света на нирвана и казват: който влезе в този свят, забравя себе си. Това не е вярно. В нирвана именно човек намира себе си. А тук на земята човек може да се изгуби. Например, като дете ти имаш една физиономия, като младеж друга, като възрастен трета, като стар четвърта. Кой е истинският ти образ, сам не знаеш. Обаче, като влезеш в нирвана, там ще намериш себе си, там ще се видиш такъв, какъвто си в действителност. Аз наричам този свят неизменния свят, светът на щастието. Значи, като заминеш за причинния свят, ще намериш света на щастието. Светът на нирвана се движи като голямо колело. Някога той засяга и физическия свят. Като засегне този свят, човек се чувства щастлив. Ако не е за много, за 2-3 минути, за 2-3 часа поне. После този свят се вдига нагоре, ти оставаш сам и казваш: отиде си нещо. Чухте притчата за сеятеля, която свършва с думите: който има уши да слуша, нека слуша. Посятото семе на пътя го озобаха птиците. Затова, който се е на пътя, работи цял ден и казва: дотегна ми вече, ще отида в кръчмата да изпия 2-3 чашки. Това, което си придобил, е, че кесията ти се е поизпразни и главата ти малко тежи. Ако жена ти е малко сприхава, ще ти каже няколко обидни думи. Ако е много сприхава, ще ти даде един педагогически урок, от който нищо няма да научиш. Като станеш от съна, ще се оплачеш, че те болят плешките. Ще кажеш: някой ме е урочасал. Никой не те е урочасал. На какво се дължат болестите в човешкия живот? Аз слушам какво казват учените и се усмихвам. Според тях болестите се дължат на различни утайки в организма, от полуорганически вещества или от различни киселини. Отчасти тези теории са верни. Казвам: болестите се дължат на нарушаване на божествените закони. Който не се ръководи от тези закони, в организма му се събират различни утайки, в стомаха различни киселини и той заболява. Всичките противоречия, всичките болести се дължат на нарушаване на божествените закони. И след това човек се чуди защо страда и боледува. Много естествено. Кръшнал си някъде. Който живее по божествените закони, той няма никакви киселини, никакви утайки в организма. Ама аз всеки ден се моля на Бога. Ти можеш да се молиш, това нищо не значи. Детето, което не слуша и прегръща майка си, при нея ли е? Не, то е вън от майката. Колкото и да го прегръща тя, щом не я слуша, то е далеч от нея. Ако и ти не възприемаш великите мисли, които идат от Бога, при него ли си? Ако не си готов да изпълниш волята на Бога с всичкото си сърце, къде си тогава? Колкото непослушното дете е при майка си, толкова и ти си при Бог. Сега да дойдем до обяснението на притчата за сеяча. Посятото семе на пътя, което озобали птиците, показва, че колкото изработиш, края на краищата кръчмарят ще ти вземе парите. Семето, посято на камениста почва, показва, че нямате нужното разбиране и очаквате щастието си оттам, откъдето няма да дойде. Вие очаквате да дойде някой отвън да ви обясни тези велики истини. Ето, 2000 години са изминали, а те и до днес още не са обяснени. И още 2000 години ще минат и пак ще останат необяснени. Това зависи от човека. Когато той не иска да му обяснят нещата, никой не може да му помогне. Някога съм искал да изтълкувам нещо на някой богат и виждам докъде е достигнал. Той казва: как да изпълня Божия закон? Като говоря, той слуша до някъде, но като се вдълбоча повече, казва: не влизам в дълбока вода. Дойдем до едно място и аз го бутна. Искам да му кажа, че той трябва да раздаде къщата, богатството си. Той казва: как мога да остана без къща, без имот, без пари? И започва да трепери. Мога ли да живея без средства? Кой ще ме гледа? У него се заражда един страх. Той казва: мъчно е това учение. Христос трябва да дойде втори път на земята, да го обясни. Че как може да живеем без къща, на какво ще приличаме? Как ще си раздадем дрехите, просяци ли да станем? Как ще останем без пари в джоба? Прав е човекът. Страхува се. И аз спирам до там. Виждам, че той не може да ме разбере. Казвам му: дръж се тогава богатството, с него ти няма да влезеш в Царството Божие. След това иде при мен един сиромах да го уча как да влезе в Царството Божие с сиромашията си. Слуша той като му говоря и додето му допада е съгласен с мене. Но дойдем до едно място и той вече не е съгласен с мене. Той казва: може ли сиромах човек да работи на онзи изедник цял ден и той да не му плати нищо? Че аз имам жена, деца? Прав е човек. Как ще го убедиш, че трябва да работи от любов? Аз виждам докъде спира той и казвам: гледай да си вземеш парите от богатия. Сега ще ти дам друг съвет. Като отидеш да работиш на богатия, гледай предварително да ти плати. Не първо да работиш, а после да ти плаща. Аз наричам умен слуга онзи, който като отива да работи, първо иска да му се плати. Той казва: аз съм удонеси работници, които работят само като им се плати. Едно време работниците цял ден работеха и вечер им се плащаше. В това отношение растенията работят на господарите си без да им се плаща. Ябълката, например, казва: плодовете ми са моята заплата. Всичко, каквото имам, изяще го, но посявайте семената на моите плодове. Обаче вие изяждате плодовете им без да посаждате семената. Колцино от вас, като сте изяждали една ябълка, сте посели семената й. Ето защо господарите на ябълката ни дават под съд. Също така господарите на сливите, на крушите, на всички плодове са ви дали под съд, където не сте сели семената. Аз виждам, че страдате за изядените круши, сливи, дини, на които не сте посели семената. Ядеш тиква и хвърля семената й. Ядеш краставица и хвърля семената й. Като говоря това, аз се смея. Виждам нещо смешно във вас. Казвате: бива, бива, но толкова будали да бъдем. Най-после хората пак се изхитрили. Те казват: как може да посеем семената на краставицата, когато тя е зелена? Това е нова философия. Ще се оправдаваш, че семената не били озрели. С това оправдание българите искат да дойдат до положението господарите на плодните дървета да ни ги дават под съд. Те казват: как ще сеем семената на незрели краставици? Сега всички краставици дават българите под съд, където не са яли зрели краставици. Това е една математическа формула, която трябва да се реши. Всеки математик може да реши тази формула. Минаваш през една зеленчукова и плодна градина и не знаеш защо краставицата е краставица, защо тиквата е тиква, динята диня, ябълката ябълка. Ние знаем причината за това и казваме: между зеленчуците и плодовете има голяма разлика в семената им, в устройството им, в състава им. Това е цяла загадка. Казваш: това е диня. Искаш да кажеш, че динята е просто нещо. Та ние имаме нужда именно от тези прости същества. Динята не е тъй проста, както си мислим. Онези същества, които са направили динята, не са прости, както вие си мислите. Тези същества стоят по-високо от човек. Когато се говори за словото, то представлява сбор от всички разумни същества, които са завършили своето развитие на Земята. Не забравяйте, че съществата, които са създали плодовете, стоят по-високо от човека. Ето защо, когато ядеш един плод, ябълка, круша или какъвто и да е плод, ще го ядеш на време, когато е определено. Буквално ли трябва да се разбира това? И буквално, и в преносен смисъл. Това е невъзможно. От моите заключения вие ще изварите свои, но в края на краищата ще дойдете до същите заключения и ще видите, че това, което ви говоря, е възможно. Казваш: аз съм изял толкова плодове и ако река да посявам семената им, няма да има място за тях. Прав си. Но от многото ябълки ще посееш семката само на една ябълка. Ще посееш едни семена на физическия свят, други на сърдечния свят, трети в умствения свят. Като сееш едно семе в земята, постой една минута над него, помисли нещо за семето и тогава се отдалечи. А вие даже не сте се спирали да помислите да посеете ли една семка или не. Като вземеш ябълката в ръка и я разрежеш, преброй да видиш колко семки има в нея. Вземете, например, динята. В една диня има повече семки, в друга по-малко. Истински ученият е учен само за това, че той знае и най-дребните работи. Има учени, които знаят велики и големи работи. Има и трета категория учени, които знаят и дребни, и велики работи. Такива учени искат всичко да знаят. Според мен това не е знание, това е губене на времето. Малко да знаеш, но основното. Малко да рисуваш, но хубаво. Малко да свириш, но изискано. Днес навсякъде се знае по-малко, отколкото трябва. Като казвам, че с такова знание никъде не се отива, имам предвид да знаеш по-малко, но добре да го знаеш, отколкото да имаш много знания, но необработени. Сега у вас ще се яви мисълта. Може ли всички да бъдем художници, писатели, музиканти? Едно се иска от вас. Като правите нещо, да съзнавате, че сте скулптори, които работите върху себе си, да изваете своето тяло. Преди всичко, всеки трябва да знае как е построено неговото тяло и как трябва по-нататък да работи върху него. Има професори по живопис, които сами си носят боите и палитрата. Те са обикновени професори. Обаче има необикновени професори, големи майстори. На тях други им носят боите, а те само наблюдават и рисуват. Такъв професор, като постави една линия, повече не повтаря. Обикновеният професор слага една линия, после я повтори, по трети, докато я хареса. После се оттегли и отдалеч гледа. Ако не му хареса нещо, пак поправя. Пак се оттегли и наблюдава. Като свърши една работа, остави я за другия ден да види ще намери ли нещо за поправка. Ако няма вдъхновение, не рисува. Казва, мъчно се рисува без вдъхновение. Истинският живописец всякога има вдъхновение. Казва, един ден вашата работа ще бъде изложена като картина в другия свят. Коя е вашата работа? Това, което сте изработили върху тялото си. Сега, като заминавате за другия свят, вие оставите тялото си на земята. В бъдеще трябва да изработим такова тяло, с което да заминем за другия свят. Там ще го изложим. То е скулптура. Всеки човек трябва да бъде скулптор, живописец, а не обикновен рисувач. Ще ми извините, но някои от вас са обикновени рисувачи. Изкуство се иска от всички. Има майстори, които схващат добре сенките и ги поставят на място. Някой погледне работата си и казва, това е съвършена работа. Казва, това е работа на един обикновен художник. А аз разглеждам другояче изкуството. То е метод за преминаване от едно състояние в друго. Какъв художник си, ако ти не можеш да рисуваш вътре в себе си? Например, имаш едно мрачно състояние, една мрачна мисъл. Вземи четката и се опитай да измениш образа на това състояние. Ако не можеш да направиш това, никакъв художник не си. Седиш и се оплакваш, че не си разположен. Не, вземи да рисуваш. В този момент ти сам си изложен. Същото трябва да става и в училищата. Кой от вас може да рисува така? Мъчно е да рисува човек себе си. Искаш, не искаш, ще рисуваш. Човек трябва да работи във всички области. Ще знаеш, че без рисуване и без художество не може. Всички трябва да бъдете художници. И тогава, като срещнете един художник, ще се отнесете към него с благоговение. Той ще ви учи отвън. Отвътре ще имате един учител, а отвън друг учител. Мъчно е да бъдеш отвън учител. До сега аз не съм срещал нито един художник, който е да е дал онази гениална, красива линия на благородството или линията на любовта, линията на мъдростта или линията на истината. Други линии са дадени, но линиите на добродетелите остават за в бъдеще. Тогава те ще се разрешат. Казвам, ако се яви художник, който може да постави линиите на добродетелите, неговите картини ще оживеят. Като постави правилно линиите на устата, тази уста ще мръдне, ще започне да говори. Тя ще се отваря и затваря като устата на жив човек. Това е идеалът на художника. В бъдеще ще се яват такива художници. Те ще учат дълго време и на земята, и на небето, докато се усъвършенстват. И на небето ли ще учим? Там ще учиш 10 милиона години, за да научиш линията на доброто. Тогава ще поставят името ти на рисунката и ще пишат: «Еди, кой си художник е нарисувал линията на доброто?» Като слезеш на земята, всички ще се учат от теб. Една картина, на която липсва линията на доброто, не е художествена. Щом картината има тази линия, тя минава за съвършена и художникът става виден. Разправяше един познат. Срещнал той едного, който му отправил особен поглед. Нещо божествено имало в този поглед. Познатият ми беше толкова възхитен, не знаеше как да опише този поглед. Обаче той се запечатал в паметта му. Много очи съм видял, но такива очи никъде. Не мога да се освободя от техния поглед. Живот има в тези очи. Аз зная каква мисъл ще се яви в ума ви. Ще кажете, че това е бил любовен поглед. Не е така, вие криво разбирате. Той видял погледа на възвишената божествена красота, която разсейва всички мрачни мисли в човек. Той видял магическата сила на тези очи. Видял великото, божественото, тъй наречената мирова душа. Той казва: «Разбрах, че само при тези условия животът има смисъл». Това означава семето попаднало на добра почва. Като израсло, то дало едно 30, друго 60, трето 100 зърна. Желая ви да посеете доброто семе и на вашата нива. Прочетете следните глави и стихове. Псалом 71, 5 стих. Притчи, 12 глава, 6 стих. Послание към Ефесяните, 5 глава, 7 стих. Спазвайте следното правило. Дръжте всякога в мисълта си апетита на здравия човек, а не на болния. Каквото ядене дадете на болния, той се ще намери, че му липсва нещо. Болният казва: «Това ядене не е добре сготвено». Здравият всякога е доволен от яденето. Недоволството от яденето е признак на липса на апетит. За да се разбере истината, необходимо е здравословно състояние. Истината е прогресивна, тя се разбира от прогресивни хора. В истината човек всякога възраства и придобива повече светлина. Истината прави човек здрав, тя го обогатява. Човекът на истината никога не остарява. В любовта човек постоянно оживява, значи любовта дава живот. Хората са поставили в контраст физическия и духовния живот, те казват: «На земята човек не може да бъде духовен». Животът трябва да се изяви в своята пълнота. Само тогава ще се разбере връзката между физическия и духовния живот. Няма да се мине много време и хората ще разберат тази връзка. Физическия живот продължава само до полите на планината. Дотам може да дойде колата на човек. Тук той ще разпрегне колата си, защото по-нататък няма път, по който да мине. След това ще се качи на коня си и ще продължи нагоре по планината. Това значи напущане на физическия живот и минаване в духовния. Най-после ще се открият пътеки, по които и конят не може да върви. Тогава човек слиза от коня и навлиза сам в тесните пътеки. Това е божественият живот. Значи, като слезеш от колата, ти ще намериш коня. После ще слезеш от коня и ще тръгнеш сам. Много пъти ще се возиш на колата си, много пъти ще яздиш коня си и много пъти ще оставаш сам в тесния път, докато намериш Бога. Хиляди пъти ще отивате на планината и ще се връщате. До кога ще бъде това? Няма да ви кажа. Хайде, ще ви загадна малко. Това ще бъде, докато се научите на изкуството да не падате. Ще се качите на колата си и ще слезете без да падате. Питам. Има ли смисъл човек да се отказва от своята кола и от своя кон? Без кола и без кон никъде не можеш да отидеш. Каквото и да правиш, никога не можеш да се освободиш от тях. Колата представлява доброто в света. Конят е умът, а азът – това е човекът, който мисли. Без кон и без кола не може. Те са необходими. Обаче ще се научиш да впрягаш колата си и да яздиш коня си. С тях ще тръгнеш за Божествения свят. Като стигнеш до полите на планината, ще оставиш колата си и ще продължиш с коня си за духовния свят. Като стигнеш до известно място, ще оставиш коня си и ще поемеш тясната пътека за Божествения свят. Навръщане ще си вземеш коня и колата и ще слезеш на физическия свят. Казвате, кой не знае какво е кола? Да, но това е необикновена кола. Който няма такава кола и такъв кон, той е сиромах. Тази сиромашия е опасна. Като имате кон и кола, всичко ще ви върви. Мнозина продават и колата, и коня си. Не мислете, че като ги продадете, ще си купите по-хубави. Не се увличайте от външния вид на други коли. Че някоя кола била по-украсена, това няма значение. Качеството на колата не е в украшенията. Важно е тя да бъде здрава. И конят трябва да бъде здрав. Здравият кон никога не се уморява. Благодарете на Господа, че имате хубава кола и здрав кон. Не плачете, когато колата ви оставя при полите на планината, а вие трябва да продължите нататък с коня. Не плачете и когато трябва да оставите коня и да тръгнете пеш. Радвайте се, когато се изкачвате по планината. Радвайте се и когато слизате надолу. Бог е навсякъде за онези, които го разбират. Онези, които не го разбират, казват: да се качим горе да намерим Господа. Къде ще намерите Господа? Като говоря, аз виждам, че вие разбирате. Някога аз не искам да говоря и си казвам, по-добре да не говоря. Като говоря на хората, някога аз обърквам себе си. Аз зная къде е причината. Ако не ме разбирате, казвате, че съм объркал работите ви. Това е естествено. Вашия живот е мътна вода. Като сложа нещо в нея, тя се разбърква. Ето защо, като говоря, трябва да си служа с голям филтър да я пречиствам. Калта и матилката е отгоре. Като се отдели тя, водата се избистри. Това тогава се вижда истинският ви живот. Като чистя вашата вода, след това трябва да чистя и себе си. И вие, като филтрирате хората, непременно ще се окаляте. Бог е филтър за всички хора. След очистването, вие трябва да работите. Дойде някой при мен и казва: аз не искам да проповядвам. Прав си, има за какво да не искаш. Някои тръгват като проповедници. Те си мислят, че ще ги обсипят с цветя, звенци, като войниците, които отиват на бойното поле. Като се връщат обаче, шинелите им са пробити тук там. Какво стана с нас? Не излезе както си мислихме. Така е. Сега има специални ризници, че като стрелят куршумът да не пробива тялото. Казвате. Нека другите отидат сега да проповядват. Ние остаряхме. Станете търговци. Идете да си продавате стоката. Викайте по улиците. Хайде, круши, ябълки, сливи, че като чуят хората, ще излязат да си купят нещо. Търговецът трябва да бъде проповедник на идеи. А вие отивате да проповядвате без ябълки, без круши, без сливи и казвате: имам голямо поръчение от Господа. Какво е то? Снощи сънувах, че дядо ти дойде при мене и ми каза да свариш жито за него. Гладен бил. Защо дядо ми не дойде на мене да каже, а дойде при тебе? Е, все трябва чрез някого да каже. Ето как бих постъпил аз, ако дядото дойдеше при мене. Ще сваря жито, ще ти донеса една чиния от него и ще ти кажа: дядо ти ми се яви от този свят, иска да му сваря жито и да донеса и на теб. Ти ще се зачудиш, защо дядо ти от този свят се е загрижил за теб. Така трябва да се постъпва. А тъй ще отидеш при някой беден човек да му кажеш, че дядо му искал жито от него. Той няма пари за хляб, а жито ще вари. Те не варят жито, а карат другите да го варят. Като е казано нещо на вас, вие трябва да го направите. Ако трябва да разбереш нещо, първо ти го разбери, а после другите. Не чакай света да се оправи, че после и ти да се оправиш. Оправи се първо ти. Това изисква новото учение. Под ново учение разбирам унеси условия, които ни обикалят. Храната, водата, въздуха, светлината. Всичко каквото намерите, вземете го първо вие. Аз бих ви препоръчал следното. Ако си търговец, първо ти се облечи с най-новите си дрехи и тогава иди да проповядаш на хората. Ще им кажеш: вижте моите дрехи. Ти ще напълниш джобовете си с пари и ще раздаваш. А вие говорите на хората, без да им дадете модел. Отиваш да проповядваш, но кесията ти е празна. Казваш: добър е Бог, той ще даде, той всичко може да направи. Разправяха ми за един наш брат. Отишъл в Америка и искал да проповядва новото учение. Той ми писа: където проповядвам, навсякъде казвам, че нашият учител може да направи всичко. Отговорих му: ако вашият учител може да направи всичко, защо като знаеш, че отиваш в Америка, не ти даде средства да разполагаш с тях? Не е само да разправиш, че учителят всичко може да направи. Не е важно какво може да направи учителя, но ти трябва да продаваш стоката си. Ти си отишъл да проповядваш без да имаш стока, но ще си научиш урок. Казва му: слушай, вземи малко пари и си купи една въдица и я хвърли в една голяма американска река. Оттам ще извадиш един скъпоценен камък. От този момент твоите работи ще тръгнат напред. Той ме пита: откъде ще намеря въдица, в коя река да я хвърля? Ще намери ли скъпоценния камък? Хвърли въдицата, ще уловиш един американски сом. В него ще намериш един голям скъпоценен камък, който ще продадеш за 1 милион долара. След това пусни сома във водата. Сега и на вас казвам. Купете си една въдица, хвърлете я в една река и каквато риба хванете, извадете от нея скъпоценния камък. Може ли при това положение да бъдете бедни? Продайте скъпоценния камък и като забогатеете, купете си всичко, от каквото се нуждаете. Сега виждам около себе си много търговци, които въртят търговия и продават много дребни работи. Помнете, Царството Божие не е в слабостта, но е в силата. Като говоря така, аз не искам да стимулирам вашата алчност, но казвам. Праведният не може да бъде беден. Христос казва. Син човечески няма къде глава да подслони. В този стих Христос вложил друг смисъл, а не както хората го разбират. Какво е положението на човек, който проповядва Божието Слово, а няма спокойствие, постоянно го подозират? Ако си в най-хубавия хотел и постоянно те мушкат, от тук, от там, при това положение можеш ли да лежиш в леглото си? Казвате. Всички трябва да бъдем богати. Прави сте. Сега трябва да изучавате науката на богатството, а после науката на сиромашията. Тя е велика наука, не е още за вас. Вие искате да се представите пред мене, че сте големи сиромаси. Голямо нещо искате да бъдете. Колкото сиромаси съм срещал, всички приличат на Сократовия ученик, който искал да се представи пред своя учител за много скромен. Той се явил пред него с най-скъсаните си дрехи. Сократ му казал: не си толкова скромен, какъвто искаш да се представиш. Носиш скъсани дрехи и искаш да обърнеш това вниманието на хората. Ти имаш голямо мнение за себе си. Бих искал да бъдеш облечен с дрехите на сиромашията. Аз бих желал някой от вас да ми държи лекция върху една от великите науки на Земята – сиромашията. Няма по-хубава наука от сиромашията. Кога? Когато си завършил науката за богатството. Ако не си завършил науката за богатството, няма по-лоша наука от сиромашията. То е все едно, без да си свършил отделенията, да влезеш в университета, да изучаваш висша математика. Богатството е наука за отделенията, а сиромашията – наука за университет. Някой яде три пъти на ден, а минава за сиромах. Сега аз искам да си съставите ясно понятие за сиромашията и богатството. Те крият в себе си велики възможности. Ако роптаете против сиромашията, това е неразбиране. Тогава аз съм съгласен с вас. Желателно е да разбирате и богатството, и сиромашията. За неразбраното богатство и за неразбраната сиромашия аз нямам думата. И за тях аз съм готов да слушам лекции от вас. Готов съм да бъда ваш ученик. Ще ви слушам с всичкото си смирение. Ще ми бъде драго да слушам от вас тази лекция. Сега ще придобия нещо. Ще ме научите какво е неразбраното богатство и неразбраната сиромашия. Казваш: само сиромах да не бъда. Аз никога не съм бил сиромах. Казваш: богат да бъда. Аз пък всякога съм бил богат. Ще ви кажа как разбирате вие сиромашията. Според вас, който няма пари, е сиромах. Според мен сиромах е онзи, който не разбира нещата. Който ги разбира, той е богат. Казвате, човек трябва да бъде богат. Съгласен съм. Човек трябва да разбира нещата, да има знания. Сиромашията е невежество. Следователно, да бъдеш невежа, такава сиромашия не е потребна. Аз не препоръчам такава сиромашия на хората. От гледище на по-висок свят, сиромах е онзи, който не греши. Богат е онзи, който прави добро. Следователно, сиромашията подразбира чистота. Богатството се изразява в правене на добро. Вашето разбиране за богатството и сиромашията е временна обстановка на нещата. Аз предпочитам да имам знания да правя добро, отколкото да съм невежа. В известни случаи предпочитам да не знае някои неща. Например, не желая да зная защо Бог е създал света така, а не иначе. Аз не искам да зная каква е била неговата крайна цел. Защо не искам да зная? Защото ще се отделя от Бога, а не искам това. Тогава между мен и Бога ще се наруши хармонията. Това е обективната страна на моето желание, да не зная известни неща. Щом помисля, че Бог трябваше да създаде света другояче, аз влизам в противоречие с цялото битие, с Бога. Единственото нещо, което сега имате, то е онзи хубав живот, който още не можете да използвате. С тези малки дарби, които имате, още не можете да го разберете, затова сте и недоволни. В бъдеще вие ще придобиете голямо прозрение, чрез което ще разберете всичко. Христос казва: всичко, което има Отец ми, е мое и моето е на Отца. Това е най-великото. От него по-велико няма. Няма по-велик, по-красив и по-възвишен свят от този, който Бог е създал. Защо и за какво е създал този свят? Този въпрос ще се разреши сам по себе си. Като живеем хиляди и милиони години, ще се доберем до тази мисъл, която постоянно се разраства и хвърля светлина. Сега вие искате да знаете как живеят ангелите. Как си представяте техния живот? Това не е външен процес. Ангелите са хубаво облечени, но не е както модерните дами. Художниците рисуват ангелите облечени в хубави бели дрехи, препасани с колани. Те не носят шапки и ръкавици. Те са чисти, бели, светещи. Красотата на ангелите не е външна, тя е вътрешна. Като дойдат между хората със своята красота и знание, веднага ще ги познаете. Те не остават в нескорите на живота, както хората. Където мине ангелът, всичко около него моментално се изменя. Като не разбирате вътрешния живот, вие обръщате повече внимание на външността, на обективната страна на живота. Не обръщате внимание на онзи свят, където са скрити тайните на живота. Затова именно вие вървите от видимото към невидимото. За ангелите обратно. Те излизат от невидимото и отиват към видимото. Където се срещнат хората и ангелите, там е разбирането. В бъдеще ние ще служим като предметно учение за ангелите, а техните придобивки – предметно учение за нас. Това са отвлечени въпроси. Какво разбирате по предметно учение? Да разбираш едно предметно учение – трябва да му дадеш определено място. Къде е това място? Също трябва да му дадете и определена форма, не е такава каквато сега можете да си представите. Ще кажете, че разбирате тези неща. Разбирате ги, но не можете да ги разрешите. Във вашия ум има образи на един свят, който постоянно се изменя. Аз говоря за света на неизменното, първообразното. Всички светове са образи сами по себе си и те трябва да изникнат във вас. Вие трябва да ги видите, иначе те не могат да се придобият. И като мислите за онзи свят, вие трябва да имате същата идея. Да мислиш за онзи свят е все едно да мислиш за един свой приятел. Имаш един приятел, когато обичаш, но и той те обича. Той е силен, мъдър. Достатъчно е да помислиш за него и вече си убеден, че той е готов да ти услужи. В него ти никога не можеш да се съмняваш. Обичта му към тебе е всякога една и съща, тя не се изменя. Такова нещо представлява божествения свят, на който ти всякога можеш да разчиташ. Единственото нещастие на хората проистича от факта, че те всякога се колебаят в тази велика реалност. Ако има друг свят, добре е, но ако няма, че можем да живеем в бъдеще, добре е това, но ако няма друг живот. Това съмнение и колебание е причина за големите противоречия в живота. Противоречията във вашия ум се дължат на онези същества, през които вие минавате. Те са разрешили своите въпроси. Та, когато вие се съмнявате, това се дължи на съмнението на тези същества, от които се окуражавате. Следователно, вие още нямате своя мисъл, затова днес мислите едно, а утре друго. Вие още не живеете в реалния свят. Вие сте в света на сенките. Търсите Бога и не можете да го намерите. Вървите напред, там го няма. Тръгвате нагоре, не можете да го намерите. Връщате се. Слизате, качвате се по върховете, докато най-после се обезсърчите и започвате да страдате и да се измъчвате. Най-после излизате от този свят, влизате в духовния свят, където се насърчавате. Това е човекът. Ту се насърчава, ту се обезсърчава. Пътуваш на физическия свят, умориш се и стигнеш една празна кола. Къде отиваш? На онзи свят. Ти се качиш на колата и тръгваш. Щом стигнеш до едно място, ще слезеш от колата, защото пътят става тесен. Слизаш от колата и тръгваш сам да вървиш. Мнозина от вас искат да отидат на онзи свят като сиромаси. Не зная дали някъде е писано, че сиромасите ще наследят Царството Божие. Нали Христос е дошъл за сиромасите и за скърбящите? Аз искам да знам колко спестени пари имате във вашите книжки. Ако нищо нямате спестено, вие сте за съжаление. Вие искате да отидете на онзи свят на подаяние, като сиромаси. Ако искате да знаете, в онзи свят не може да влезе нито един просяк. Там ще влезеш като син Божий, който върши волята на баща си. Ще бъдеш радост за своя баща. Ще бъдеш брат, сестра на всички, които са работили и които са готови да отидат на небето и оттам да се върнат на земята. И тогава няма да се оплакваш, че ти е дотегнало да живееш на земята. Животът на земята ще бъде весел и разбран. Христос пита учениците си. Разбрахте ли тази притча? Сега и аз ви питам. Разбрахте ли ме? Ако сте ме разбрали, напълнете колите си и продавайте всичко. Тогава никой от вас да не тръгва с празна кола. Проявената любов на духа, проявената мъдрост на духа, проявената истина на духа носят пълния живот на Бога, на единния, вечния Бог на живота. Утринно слово от учителя, държано на 18 декември 1932 г. в София.